Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ciągle pada, przybierają rzeki i MGW ostrzega, że może dojść do podtopień i zalań. PiS wycofuje z Sejmu projekt ustawy metropolitalnej. Polscy biskupi ganią polityków, przypominają, na czym polega prawdziwy patriotyzm. Długo wyczekiwany weekend majowy zbliża się wielkimi krokami. Synoptycy nie mają jednak dla nas dobrych wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że rośnie poziom wód w rzekach w całej Polsce. Wydano ostrzeżenia hydrologiczne dla kilku regionów. Meteorolodzy zapowiadają intensywne opady, które mogą powodować podtopienia i zalania. Ksenia Maćczak. Największe ulewy niezmiennie spodziewane są na południu kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 5 województw. W powiecie częstochowskim ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe, bo jak tłumaczy starszy kapitan Kamil Dzwonnik z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Opady cały czas trwają, stany wód cały czas rosną. Dwa przekroczone stany alarmowe utrzymują się wciąż na Opolszczyźnie, ale dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, Henryk Ferster, ma nadzieję, że sytuacja nieco się uspokoi. Na pozostałych wodowskich wskazach utrzymuje się w zasadzie w stanach podwyższonych, ale niewysokich, od razu mówię. To jest po pierwsze. Po drugie, za kilka godzin powinno przestać padać. A nawet jeśli nie przestanie, sytuacja na rzekach jest pod kontrolą, zapewnia szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Jeszcze dziś minister ma się spotkać ze strażakami i policjantami z południowych województw. Odbiorę meldunki służb na temat stanu przygotowań do akcji ratunkowej. Służby są przygotowane do tego, żeby nieść pomoc. Pogoda ma się nieco zmienić dopiero w drugiej części weekendu majowego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ostrzeżenia pogodowe dotyczą województw świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz lubelskiego. Lokalnie może spaść tam do 35 mm deszczu. PiS wycofuje z Sejmu projekt ustawy metropolitalnej. Poinformował o tym poseł tej partii Jacek Sasin. Stosowny wniosek ma wpłynąć jeszcze dziś do marszałka Sejmu. Zgodnie z tą ustawą do Warszawy miałoby być dołączonych ponad 30 podstołecznych gmin. Projekt budzi emocje, potrzebne są dalsze konsultacje, tłumaczy Sasin. Wyniki tych konsultacji zostaną przekazane do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Eksperci współpracujący z tym instytutem dokonają analizy tych uwag mieszkańców. Najlepszą drogą byłaby droga stworzenia projektu rządowego w oparciu również o tę dyskusję i w oparciu o te uwagi mieszkańców, które zostały zgłoszone. Część zainteresowanych gmin już zorganizowała lub planuje referenda w sprawie zmian administracyjnych. Pod koniec marca przeciwko włączeniu do Warszawy opowiedziało się ponad 94% mieszkańców Legionowa. 26 marca miało się odbyć referendum w Warszawie. Przegłosowali je stołeczni radni, ale ich uchwałę zablokował wojewoda mazowiecki. W sumie 19 podwarszawskich gmin przyjęło uchwały o przeprowadzeniu referendów w sprawie ustawy metropolitalnej. Są one planowane na maj i czerwiec. Teraz w serwisie Trójki mocny głos episkopatu w debacie nad patriotyzmem i nacjonalizmem. Biskupi przypominają w wydanym dokumencie, że prawdziwy patriotyzm nie zakłada nienawiści do nikogo i apelują do polityków i społeczeństwa o wyciszenie emocji. Podkreślają, że wobec poważnego sporu politycznego patriotycznym obowiązkiem jest szacunek dla inaczej myślących, unikanie uproszczeń i krzywdzących porównań. Arcybiskup Józef Kupny tłumaczy, jak Kościół katolicki postrzega prawdziwy patriotyzm. Patriotyzm to miłość do ojczyzny. Wcześniej można było ten patriotyzm definiować, że to postawa nawet oddania życia za ojczyznę, a dzisiaj ten patriotyzm ma inny wymiar. Ale nadal w tej postawie patriotyzmu liczy się gotowość ofiary dla swojej ojczyzny, miłość, ten wysiłek, trud, praca na rzecz ojczyzny. Patriotyzm to szacunek dla bohaterów, patriotyzm to szacunek do własnej historii. Biskupi przypominają także, że patriotyzm to również uczciwe płacenie podatków. Od środy na czele BOR-u stoi generał Tomasz Miłkowski, były małopolski komendant policji, szef MSWiA Mariusz Błaszczak przekonywał dziś w Trójce, że to doskonały oficer do kierowania nową służbą. Zadba o to, żeby sytuacja dziś w Biurze Ochrony Rządu była przejrzysta. Proszę zwrócić uwagę na pierwszą reakcję generała Miłkowskiego związaną z tymi wydarzeniami w Sieradzu. Zdecydowana wydarzenie w postawa. Sieradzu to jest parkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych. Zdecydowana postawa. No właśnie tak. Na kopercie zaparkowała swoje auto minister edukacji Anna Zalewska. Dziś za to przeprosiła. Przyznała, że nie ma wytłumaczenia. Do 5 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar kwietniowego zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. W szpitalu zmarła 60-letnia kobieta. Szwedzka policja potwierdza, że dziś rano w jednym ze szpitali południowej Szwecji zmarła ciężko ranna w zamachu w Sztokholmie 60-letnia kobieta. Do zamachu doszło w centrum Sztokholmu 7 kwietnia, kiedy prowadzona przez 39-letniego Uzbeka Rachmeta Akiłowa ciężarówka wjechała w tłum ludzi przed wejściem do jednego z domów towarowych. Rachmet Akiłow przebywa obecnie w areszcie. Jest na razie jedyną osobą podejrzaną o dokonanie zamachu terrorystycznego. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Bardzo mokro w całej Polsce, ale najwięcej deszczu na obszarze od Górnego Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Podlasie. Na krańcach wschodnich mogą pojawić się burze, a przejaśnienia niestety tylko w okolicach Szczecina. Na przeważającym obszarze kraju i nad morzem od 6 do 10 stopni, ale na krańcach południowo-wschodnich miejscami nawet 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując inoksową lodówkę No Frost marki Samsung za 1699 zł otrzymasz 3 karty BP. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojtka Pilichowskiego 25 lat, koncert w Trójce. Jubileusz jednego z najlepszych polskich basistów. Niezwykli goście, m.in. Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz Łubi Dubi. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów i Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Przyszedł czas na grill w Biedronce. Koniecznie wpadnij do Biedronki po darmowy węgiel na grill. Wystarczy wydać minimum 85 zł na dowolne zakupy i cieszyć się udaną majówką. Już dziś przyjdź do Biedronki, zrób zakupy i odbierz węgiel na grill za darmo. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie okazje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu. Michał Olszański. Zapraszam Państwa na spotkanie, którym nie zabraknie emocji. Jestem przekonany, że dzisiaj usłyszymy historię nie tylko o pięknej miłości, o wzajemnym wsparciu, ale także o tym, że tak naprawdę człowiek ma w sobie siłę i potrafi przeciwstawić się przeciwnościom losu. Myślę, że zgodzą się z tym bohaterowie dzisiejszej Godziny Prawdy, czyli państwo Katarzyna i Wojciech Jaroszewiczowie. Witam was bardzo serdecznie w Radiowej Trójce. Witam panie Wojtku. Witamy. Dzień dobry pani Kasiu. Dzień dobry. Dotarliście z Białej Podlaskiej, gdzie dzisiaj mieszkacie. Taki transport nie jest łatwy, bo od razu zdradzę, proszę Państwa, pan Wojciech porusza się na inwalidzkim wózku. Taka wyprawa, podejrzewam, jest dla Pana wyzwaniem, panie Wojtku, prawda? Tak, jak najbardziej. Wózek to jeszcze nie tyle, bo niektórzy porównują osoby jeżdżące na wózku sparaliżowane od pasa w dół. No ja natomiast mam troszkę bardziej niekomfortową sytuację, ponieważ mało tego, że od pasa w dół mam niedowład, czyli czuję wszystko, natomiast nie jestem w stanie niczym poruszyć. Dodatkowo mam jeszcze ten problem, że lewą rękę mam zupełnie niesprawną, prawą ledwo, brzuch prawie w ogóle nie pracuje, więc jestem zupełnie niestabilny, o tak może powiem, więc wymagam pomocy przy przesiadkach, nie jestem w stanie nic pomóc. Pańskie ciało się pana nie słucha. Nie, zupełnie. Ono wręcz odwrotnie. Ono żyje własnym życiem. Potrafi się spinać wtedy, kiedy mi to nie odpowiada. Wtedy, kiedy ja mu chcę coś zrobić, to moje ręce chcą zrobić coś innego. Zupełnie inny świat. Ale głowa, mózg, to wszystko działa. Ma pan pełny kontakt z otoczeniem. Tak, czasem to jest nawet tak, że to jest w pewnym sensie problem. Nieraz jak rozmawiam sobie ze znajomymi, czy z lekarzem takim bardzo naszym zaprzyjaźnionym i on mówi, żebyś ty był trochę głupszy, to byłoby ci łatwiej, bo człowiek jednak te wszystkie swoje problemy analizuje w pewien sposób, doszukuje się, skąd to się wzięło. Ja przez bardzo długi okres czasu nie wiedziałem, skąd to wszystko się wzięło. Miałem taką świadomość, że może to być stwardnienie rozsiane. Zresztą w jednym i w drugim szpitalu takie diagnozy mi postawiono. No więc ja się cały czas borykałem z taką walką, nie tyle ze swoim ciałem, co też z głową. No tak, stwardnienie rozsiane, podła choroba, która niszczy etapami człowieka, doprowadzając go w konsekwencji do właśnie totalnego paraliżu, niemożliwości kontaktu z otoczeniem i w końcu do śmierci. Ale w pana wypadku okazało się, że to nie jest stwardnienie rozsiane. Czy rzeczywiście wszystko spowodował ten mały, potworny robaczek? Tak, prawdopodobnie tak, chociaż teraz bardzo dużo badań jest prowadzonych. To nie tylko może być kleszcz, może to być meszka, może to być komar, ale u mnie to był prawdopodobnie kleszcz, ponieważ ja w 2005 czy 2006 roku, nie pamiętam dokładnie, miałem takiego kleszcza, wczepił mi się w udę, ja go sam wyjąłem, ponieważ on jakoś nawet wybitnie głęboko mi się nie wbił, więc byłem go w stanie sam wyjąć. Wyjąłem i uważałem, że wszystko będzie w porządku, nie miałem rumienia. Wtedy nie było nic nagłośnione, tak jak teraz jest odnośnie boreliozy, kleszczy, więc najzwyczajniej w świecie no, zbagatelizowałem temat. Ile to było lat temu? 2005 rok, to było 12 lat temu. A pierwsze objawy z kolei pojawiły się w 2008 roku. To jest mniej więcej ten czas, pani Katarzyno, kiedy poznaliście się, prawda? Tak. Bo wasz kontakt nastąpił, jak to często teraz bywa, wirtualnie. Tak, poznaliśmy się wirtualnie w 2008 roku, w lipcu. Natomiast pierwsze objawy u Wojtka pojawiły się w lutym w 2008 roku. Więc jak się poznaliśmy, to on już wiedział, że coś zaczyna się z nim złego dziać. Pierwszymi objawami była nerwica lękowa, bardzo potężna. Zamknęła go w domu na kilka miesięcy. Dużo schudł, nie mógł jeść, nie mógł spać. Oczywiście nikt nie wiedział, co mu dolega. Szereg badań, wszystko jest dobrze. A tutaj ciało reaguje nieadekwatnie, powiedzmy, do sytuacji. Wtedy pojawiały się pierwsze spięcia, pierwsze napięcia. No ale tak to się zdarza, że właśnie w tym tunelu pojawiły się światełka. Akurat ja do Wojtka napisałam pierwsza. W sumie był jedyną osobą, do której napisałam, i, to znaczy pierwszą. I tak samo Wojtek ode mnie pierwszej dostał wiadomość. Od razu udało się złapać kontakt, może dlatego, że to przez serwis przeznaczeni.pl. Czyli szukaliście w internecie swojej jakiejś szansy na miłość? Powiem szczerze, że ja nawet nie szukałem miłości. Ja poprzez to, że byłem odcięty od świata, bo miałem tą swoją nerwicę do tego stopnia, że pukanie do drzwi powodowało u mnie palpitacje wręcz. Ja chyba szukałem jakiegoś kontaktu, żeby sobie z kimś pogadać, ponieważ byłem w tym domu zamknięty. Nie szukałem ani troszeczkę żony, partnerki, czy nic w tym stylu. Bardziej kogoś, z kim można pogadać, tak, z kim można bezpiecznie nawiązać kontakt. No ale rozumiem, że taka sytuacja takiej ostrej, lękowej nerwicy no była dla pana bardzo trudna do zaakceptowania. No, chciał pan sobie z tym poradzić? Ja nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Ja poszedłem do lekarza. On od razu stwierdził, że to jest nerwica lękowa. Dostałem leki uspokajające, natomiast to było tak silne, że żadne leki nie pomagały mi. To było, że ja nie potrafiłem spać. Wtedy pamiętam, wziąłem urlop, posiedziałem tydzień w domu, wstawałem o godzinie 7, kładłem się spać o godzinie 3-4 i odsypiałem w dzień dopiero wtedy, jak, nie wiem, czułem się bezpiecznie, nie mam pojęcia. Natomiast cały mój dzień to było jedno wielkie spięcie. Moje, moje ciało drgało, mięśnie były tak napięte, że aż bolały. Ja zupełnie nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Wtedy nawet miałem myśli takie, no, różne i katastroficzne, bym powiedział. To tak na samym początku tej mojej całej przygody, to tak, tak bywało. Jak to długo trwało? Oj, to trwało długo, bo to trwało ponad pół roku. Później zgłosiłem się do psychiatry i tam już mi trochę pani doktor pomogła, bo zastosowała mocniejsze leki, więc wtedy zaczęło mi się to stabilizować. To jest tak w tej chorobie, że niby się ustabilizuje, niby już jest dobrze, a przychodzi jakiś czynnik, który wywoła silny stres, silne emocje i to wszystko wraca i zaczynamy zabawę od początku, czyli od początku zaczynam się stabilizować, leczyć, dochodzę do ładu, już jest niby jestem na prostej. No i do tego następnego razu. Mhm. No tak, ale cały czas była jakaś zagadka, o co tak naprawdę chodzi. Pan nie łączył tego kleszcza, że to mogą być pierwsze objawy boreliozy. Nie, wtedy, broń Boże. Wtedy to jeszcze naprawdę nie było tak nagłośnione. Nawet teraz otwierając Facebooka jest bardzo dużo grup wsparcia, jeśli chodzi o choroby odkleszczowe. Kampanie się pojawiają, jest Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę, także teraz coś się dzieje. Można o tym usłyszeć, jest coraz więcej w programach śniadaniowych, prawda? Wtedy to jeszcze to było bardzo w powijakach. Co prawda, później w 2009 roku, kiedy pojawiły się te pierwsze problemy z chodzeniem, Wojtek zaczął słabnąć na tyle, że 300 metrów zaczynało być problemem, zaczął używać laski do wspierania. No, najbardziej to wszystko szło tak, młody człowiek, zaczynają się jakieś problemy z chodzeniem, to prawdopodobnie SM. Zrobiliśmy test podstawowy na boreliozę, to jest ELISA, ale no wtedy też nie wiedzieliśmy, że ten test ma bardzo słabą skuteczność. To jest około 30% szans na to, że wyjdzie pozytywnie. A przy neuroboreliozie, czyli boreliozie, która atakuje układ nerwowy, seronegatywnych przypadków, czyli takich, gdzie nie wychodzi w testach borelioza, to jest no zdecydowana większość. Wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Ale na razie zostawmy tą chorobę, bo chciałbym jeszcze wspomnieć ten moment, kiedy poznaliście się twarzą w twarz. W piątek 13. Jak to było i z czyjej inicjatywy? Kto do kogo pojechał? Ja pojechałem pierwszy do żony i to tak właściwie bez zapowiedzi, bo planowaliśmy spotkanie wcześniej, ale nie wyszło. Więc później stwierdziłem, że o, mam dzień wolny. Już lepiej pan czuł wtedy? Różnie czułem. Psychicznie się czułem na pewno dużo lepiej. Zaczynały się problemy fizyczne, czyli drżenie mięśni ud i tak dalej. Natomiast wtedy właśnie się odważyłem, zajechałem, otworzył współlokator Kasi. Wtedy jeszcze byłam na piątym roku, także mieszkaliśmy w kilka osób na stacji. Tak, otworzył współlokator, ja akurat wtedy byłam w łazience, słyszałam jakiś dziwnie znajomy głos, byłam jeszcze w piżamie, więc totalne zaskoczenie. Oczywiście, jak to młoda kobieta, nie tak chciałam, żeby to spotkanie wyglądało. Oczywiście makijaż i godziny wybierania stroju, a nie piżama i totalne nieprzygotowanie, ale wyszło tak, jak wyszło. Bo pani Katarzyno łączyła pewne nadzieje z tym nieznajomym, prawda? Wojtek mówi, że dla niego to była raczej kwestia właśnie znalezienia jakiegoś przyjaciela, kompana. Pani szukała kogoś bliskiego. Też do końca nie wiem, czego szukałam. Kończyłam studia i czekałam na coś nowego. Nie wiedziałam jeszcze, gdzie będę żyć, pracować, mieszkać. I po prostu tak samo założyłam za namową znajomych tam konto. I jakoś tak Wojtek wpadł mi w oko, no tak dosłownie. I po prostu napisałam. Potoczyło się to samo. Pisaliśmy 3 miesiące, ale później Wojtek, wiedząc, że coś jest z nim nie tak, zakończył naszą znajomość. Dokładnie, nawet nie wyjaśniając przyczyny, tylko po prostu, że nie może. To był wrzesień. No dobra, zakończył. To się nie upierałam, bo w sumie pisaliśmy tylko 3 miesiące. Wtedy nie rozmawialiśmy jeszcze przez telefon. To były tylko listy, długie listy, które mamy do dzisiaj. Ale jakoś tak mi wszedł w głowę ten Wojtek, że nie dawał mi spokoju przez ten czas. W sumie później Wojtek mówił, że on gdzieś tam tak samo myślał. I przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, no zaryzykowałam, odezwałam się raz jeszcze, czyli znowu ja. No i już wtedy odpowiedź od Wojtka, jak się cieszę, że napisałaś właśnie. Myślałem o tobie i też chciałem napisać. No i już wtedy się nie broniliśmy. No później to Wojtek był tym odważniejszym, no który tak pojechał i mówi, oto jestem. Dokładnie. Dokładnie. I to tak. Pierwsze spotkanie myślę, że było ważne i okazało się być udanym, tak? Tak, nawet kolega współlokator Grzesiu, którego serdecznie pozdrawiamy, powiedział: słuchajcie, ja za rok we wrześniu bawię się na waszym ślubie. To był marzec 2009 roku. No pomylił się, dokładnie powiedział nawet datę, pomylił się dokładnie o 3 tygodnie, bo ślub był 9 października rok później, także... To zaiskrzyło, panie Wojtku. Znaczy u nas zaiskrzyło jeszcze na etapie pisania listów, więc ja jadąc, mimo tego, że wtedy odrzuciłem Kasię, to znaczy odrzuciłem, to nie było odrzucenie, natomiast wiedziałem, że ze mną jest coś nie tak, więc nie chciałem angażować jej w swój problem, w swoją chorobę. Stąd wynikało moje... Wycofanie. Natomiast jak już Kasia do mnie napisała, to się ucieszyłem i pociągnęliśmy to dalej. I jak już pisaliśmy końcówka naszego pisania, to ja już w sumie wiedziałem, że to jest ta osoba, z którą chciał spędzić resztę życia. Nawet kiedyś napisałem do Kasi, że wiesz co, ja się chyba w tobie zakochałem poprzez te listy. I tak to już poszło, więc jak już się pierwszy raz spotkaliśmy, to było tylko takie potwierdzenie tego wszystkiego, co o sobie wiemy, co pisaliśmy. Dobrze się stało, bo to różnie może bywać, wiecie. Oczywiście. Takie zderzenie wirtualności z rzeczywistością czasami może być bolesne. W waszym wypadku okazało się być kapitalnym. Znakomicie. Jesteście dzisiaj parą małżeńską, ale tu oczywiście zadam pani Katarzyno, ważne pytanie. Kiedy Wojtek się pani spodobał, fajny facet, to może być mój mąż, to pani miała świadomość, że są problemy zdrowotne? Miałam świadomość, że coś się dzieje, ale nie zawahałam się nigdy pod względem, że to może przekreślać, że będzie trudno. Owszem, jest teraz trudno, ale jednak mimo wszystko, że wiem, jak jest teraz i nie tak sobie to wszystko wyobrażaliśmy, to jednak choroba to jest dodatek i to nie przekreśla tego, jakim Wojtek mimo wszystko jest człowiekiem. I właśnie z takim człowiekiem chciałam spędzić życie, chciałam, żeby taki człowiek był moim mężem. No i jest, a to wszystko, co jest dodatkowo, no to jest niestety przykry dodatek. I walczymy z tym. Mimo wszystko walczymy, szukamy. Tak, o tym będziecie jeszcze nam opowiadali. Na razie bądźmy jeszcze w tym 2009-2010, jakże szczęśliwym dla was czasie. Szybko okazuje się, że jesteście zakochani, podejmujecie decyzję o ślubie. A jak wygląda sytuacja objawów? Nerwica się wycofała? Ja wtedy byłem na etapie przyjmowania leków, ale tak, wtedy było znacznie lepiej. Wycofało mi się to raz. Dwa, przyjmowałem jeszcze jakieś tam delikatne proszki uspokajające, więc jak miałem jakiś większy problem, to się po prostu wspomagałem. Ale tak, wtedy było dużo, dużo lepiej. Wtedy i fizycznie się podniosłem, bo no jak spotkałem wspaniałą kobietę, to i zacząłem intensywnie ćwiczyć mimo bólu, więc no dużo zacząłem ćwiczyć i trochę to też mnie wzmocniło. Więc jakoś sobie tam wyradziliśmy z tym wszystkim. Zresztą później już jak Kasia wiedziała, co jest nie tak, bo ja nic nie ukrywałem i rozmawialiśmy o tym bardzo otwarcie, to wiedziała, na co zwracać uwagę. Wiedziała, że jak mięśnie uda skaczą, to należy poczekać, stanąć. I tyle. To było tak jakoś bez żadnych problemów tak, i z mojej i z Kasi strony. Od początku i to nawet minęło tylko kilka miesięcy, bo to pierwsze spotkanie było w marcu, a we wrześniu już w sumie pierwszy raz wspólnie z rodzicami Wojtka pojechaliśmy do lekarza, do neurologa, więc w sumie od początku, bo i wtedy we wrześniu już był pierwszy szpital pod kątem diagnostycznym. Ja od początku w tym już uczestniczyłam i to było w sumie takie naturalne dla nas wszystkich, że jakoś tak wchłonęło nas to. I jeszcze o ślubie, o tym wtedy głośno nie mówiliśmy, bo to był w sumie wrzesień, dopiero pół roku, ale gdzieś tam docelowo myślało się już w tych kategoriach. I to był pierwszy szpital w Lublinie. Wtedy nie było żadnej diagnozy, bo on w kryteria SM nie wpisywał, niby objawy tak zbliżone, ale nie ma zmian w głowie, więc tutaj stan fizyczny już jest troszeczkę byle jaki, ale nieadekwatny do braku zmian w głowie, więc w sumie nie wiedzieli, co mu jest i proces demializacji. Bardzo niedobra sytuacja. Bardzo niedobra, bo w sumie człowiek to był... szuka odpowiedzi na pytanie, co mi tak naprawdę jest. No ciało przestaje mi służyć, mam problemy, a nie wiadomo dlaczego. I od początku była taka sytuacja, że Wojtek powiem brzydko, ale był takim złym koniecznym, które należy odepchnąć i jakąkolwiek diagnozę wpisać i zostawić nas w spokoju, nas w sensie szpital, którykolwiek. W początku był zagadką. Pierwszy szpital to miał podane też sterydy przez 5 dni i one bardzo wzmocniły go, tak no wiadomo jak to sterydy, więc fizycznie też się jeszcze lepiej poprawił. Odrzucił laskę, chodził o własnych siłach bez problemu przez jakiś czas. No ale gdzieś ten taki też i niesmak, no bo mimo wszystko człowiek idzie do szpitala z nadzieją, że no pomogą, zdiagnozują, a tutaj tak na dobrą sprawę, no nie wiemy dokładnie co panu jest, trzeba czekać. Trochę ciężko się czeka, jak ma się 28-9 lat, a tutaj zaczynają się problemy z, powiedzmy, z chodzeniem, tak? Bo wtedy właśnie nerwica odeszła, zaczęły się pojawiać problemy z chodzeniem, zaczęła prawa stopa opadać. Aha, więc, czyli tutaj najpierw nerwica, jak już sobie tak, pan dał radę, to naraz się okazuje, że tak, zaczyna być problem z motoryką. Tak, dokładnie. Tak. W tej chorobie tak jest, że niektóre objawy mijają, a przychodzą zupełnie inne. Dlatego tak ciężko jest to zdiagnozować, zwłaszcza przy późnej boreliozie czy neuroboreliozie, ponieważ często lekarze nie łączą tego, bo to są epizody. Coś się pojawi, później samo przejdzie, ale później pojawia się zupełnie inaczej. Czy pan sugerował lekarzom, że było coś takiego? Ja za każdym razem, w każdym szpitalu, w którym byłem, informowałem, że ja bardzo dużo chodziłem po lasach, bo lubiłem się zajmować survivalem i często w tych lasach bytowałem i mówiłem, że miałem kleszcza i nawet wspominałem wtedy, że może to borelioza, bo miałem taką wiedzę, że istnieje coś takiego. Natomiast nie, robiliśmy badanie, to na pewno nie to, tu ma pan czysto. Oczywiście, jak się później okazało, właśnie tak jak wspominała wcześniej żona, że te podstawowe badania, które są refundowane przez NFZ, one nie są w stanie dać odpowiedzi, przewlekłej boreliozy wykryć, bądź dać namiastkę. A pewnie można zaryzykować tezę, że gdyby wcześniej postawiono taką diagnozę i dano panu solidną porcję antybiotyku, to bym chodził do tej pory. To dziś inaczej to, by to wyglądało. To w ogóle nie byłoby tej rozmowy. Dobrze, zagrajmy pierwszą piosenkę, zanim opowiecie o ślubie, bo to ważne, żebyście też wspominali w tej trudnej dla was sytuacji te dobre momenty. Co gramy? To jest norweski piosenkarz? Tak, odkryty przez przypadek, w sumie przez naszą koleżankę poznaną również w chorobie, Bożenkę, którą również serdecznie pozdrawiamy. Ona to sobie słuchała tej piosenki w takich głębokich dołkach przy chorobie, bo z nią też było bardzo źle, teraz na szczęście wychodzi na prostą. Poznaliśmy się w Gdańsku, w tamtejszej klinice. Po prostu kojarzy nam się z walką o zdrowie, z walką o lepsze jutro i słowa, co prawda angielskie, ale bardzo wpisują się w to, z czym się zmagamy, a zwłaszcza z czym zmaga się Wojtek. Carl Espen, Silent Storm. Head to toe, flesh and bones, should feel whole, but the void, silent stone, I'm here to you. My heart and my hands, somehow the bruises change my plans. And there's a silent storm inside me, looking for a home. I hope that someone's gonna find me and say that I belong. I'll wait for a ask myself, what comes next? Will I fly? Dziś w Godzinie Prawdy państwo Katarzyna i Wojciech Jaroszewiczowie opowiadają państwu o swojej miłości, ale także o walce o zdrowie Wojtka. Wiele lat temu Wojtka ugryzł kleszcz, ale nikt nie kojarzył objawów, które później nastąpiły właśnie z tym kleszczem i z chorobą, którą tak często z nią mamy do czynienia i o boreliozie w zasadzie wszystko się wie. Pański pech polegał na tym, że wtedy diagnoza w ogóle nie poszła w tamtym kierunku, prawda? Niestety. Wtedy świadomość i ludzi, i mam wrażenie lekarzy była bardzo, bardzo mała. Dzisiaj pewnie ludzie by nie uwierzyli, widząc, jak w trudnym stanie pan jest. Porusza się pan na wózku. W zasadzie większość pańskiego ciała nie słucha się pana. Została głowa, jasność umysłu, ale nie jest łatwo. No nie, nie, nie. Szczególnie, że ta głowa funkcjonuje dobrze i bardzo dużo emocji wywołuje u mnie takie zaniepokojenie, pytanie o przyszłość. No właśnie, czy ta choroba postępuje? Czy pan ją w tej chwili ustabilizował? Nie, postępuje. Rok temu ręce miałem jeszcze w miarę sprawne. Teraz już nie. Problem polega na tym, że to znaczy Wojtek przeszedł długą antybiotykoterapię metodą ILAC, która nie jest w Polsce refundowana. 18 miesięcy brał antybiotyki i wtedy pewne objawy ustąpiły, jak najbardziej. Bo reagował na gorąco, takie, to było takie typowe SM-owe, więc to znikło. Skończyły się problemy ze wzrokiem. No kilka objawów jak najbardziej ustąpiło, ale problem pojawił się z tym, że jak się morduje bakterie, to też należy usuwać ciała, tak? Mówiąc tak dosadnie. Tutaj zabrakło konkretnej detoksykacji. Te wszystkie toksyny, neurotoksyny poszły Wojtka w mięśnie. Zaczęły się utrudnienia z rehabilitacją. W tym momencie, to znaczy, kiedy Wojtek mógł się rehabilitować, ponieważ rehabilitował się w domu, oczywiście też prywatnie, bo no, małe są limity na rehabilitację z NFZ-u, to jakoś dało się utrzymać. Tak, ręce były w miarę sprawne, no, nogi nie działały, ale sam się mógł przesiąść. To jakoś szło do przodu. Później niestety, jak te toksyny weszły tutaj w mięśnie, to wszystko się pochowało, to w tym momencie jakiekolwiek wykonanie, próba ruchu i rozluźniania, takiego nawet stricte neurologicznego, rehabilitacyjnego, daje efekt przeciwny do zamierzonego. To znaczy mięśnie zamiast się rozluźniać, to jeszcze bardziej się zacieśniają. Więc około roku już Wojtek ma duży problem z ćwiczeniami czynnymi, a w sumie ich nie ma. Można ćwiczyć tylko biernie, tutaj gdzieś to rozluźniać, ale no przy braku ćwiczeń czynnych, no to siłą rzeczy te mięśnie będą słabły coraz bardziej i Wojtek staje się coraz bardziej zależny od drugiej osoby. Nie wiemy, czy jest to wynik postępu choroby, czy to jest po prostu braku możliwości rehabilitacji. Skłanialibyśmy się ku temu drugiemu. Nasz obecny pan doktor też, aczkolwiek no, problem polega na tym, że teraz antybiotyków nie może już przyjmować. Dlaczego? Ponieważ organizm się sprzeciwia. Aha. Tak, 18 miesięcy to też wiadomo, że nie jest mimo diety tutaj leków osłonowych, bardzo dużo suplementów, bo to nie jest tylko antybiotyk. To bardzo dużo tabletek dziennie się pobierało, około 40-50. No jednak mimo wszystko trochę jelita się zniszczyły, trzeba było je podreperować. Tutaj też działaliśmy w sumie od poziomu komórkowego na zasadzie aminokwasami i tutaj fosfolipidami, żeby odbudować ten organizm, łącznie z leczeniem dożylnym. Poczuł się potem trochę lepiej. Witaminy B kompleks na układ nerwowy, więc tutaj poczuł się trochę lepiej, aczkolwiek tłuczenia, mówiąc brzydko, bakterii w tym momencie nie ma, ponieważ występuje bardzo silna reakcja organizmu. Od razu toksyny się uaktywniają i następuje silna, tak więc nawet, no jesteśmy w kropce. Jeśli chodzi, bo oprócz leczenia jeszcze boreliozy, tutaj chciałam tylko dodać, w pakiecie kleszcz może przekazać różne inne koinfekcje, o którym też się dużo nie mówi, a ludzie się z tym borykają. Jest to u Wojtka na przykład mykoplazma, do tego jeszcze chlamydioza, które w formie przewlekłej, takiej jak to występuje u Wojtka, również odzwierciedla się to w stanie neurologicznym, daje to również objawy. Więc... Czyli to taki cichy... Powolny zabójca, można by powiedzieć. Zgadza prawda? Się. Taka choroba, która gdzieś... Ja tego nie dopuszczam sobie. No teraz. Wiem, jest w panu optymizm i to jest ważne, ale także jest Kasia i to jest chyba ta cudowna rzecz, która pana spotkała. Patrząc na panią, pani Katarzyno, pani jest dość delikatną kobietą. Wojtek z kolei jest postawnym mężczyzną. Jak wy dajecie radę na co dzień? Pani chyba nie jest w stanie pełnić wszystkich funkcji przy Wojtku. Staram się, to znaczy wszystkiego można się nauczyć. Owszem, nawet kwestia wzrostu była u nas bardzo znacząca, ale no owszem, mógłby być troszeczkę mniejszy, nie ukrywam. Staramy się. Wtedy, kiedy nie dajemy rady, bo to znaczy póki jeszcze miał sprawną w miarę rękę lewą i mógł się opierać, to jak najbardziej tutaj dawaliśmy radę sami. Ze wszystkim w sumie. W tym momencie już potrzebujemy trochę pomocy. To znaczy kupiliśmy taki podnośnik specjalny do przenoszenia na przykład z wózka na łóżko, aczkolwiek nie zawsze jest, na przykład, no bo ja pracuję, więc rano nie ma czasu na skomplikowane przesiadki, więc tata... Po sterunku zawsze są rodzice. Tak, i tata, rodzice Wojtka i tutaj... Tak, rodzice są w takich sytuacjach bezcenni i nieocenieni. No tak sądziłem, że pani musi pracować, bo to są przecież też koszty związane z tym, żeby zapewnić Wojtkowi no jako taki komfort życia. Tak jak pani mówiła, NFZ ponosi tylko część tych kosztów. NFZ ponosi tylko część kosztów związanych z rehabilitacją. Jeżeli uda nam się wcisnąć w kolejkę, więc wtedy to jest dosłownie jakieś 40-50 godzin. Teoretycznie jest 80 dostępnych dla osoby w domu, ale nie udaje nam się tego nigdy wykorzystać, więc to jest około 40 razy na NFZ. A poza tym wszystko robimy prywatnie. No, Wojtek ma pierwszą grupę, ma dodatek dla osoby zupełnie niesamodzielnej, ale no on przyszedł w wieku 31 lat na rentę, więc no nie są to... Renta wystarcza powiedzmy na niecałą rehabilitację, a wszelkie koszty związane z lekami, suplementami, często sprowadzonymi ze Stanów czy z Niemczech, to są wszystko ogromne koszty. Miesięcznie około no, 3000 jest potrzebne. Nie mówię o sprzęcie dodatkowym, który jest potrzebny do zakupu. Także nawet moja praca jest tylko na życie, tak? Jeśli chodzi o to, żeby móc się utrzymać, a wszystkie to są pozyskiwane gdzieś tam z 1%, albo teraz prowadzimy również taką zbiórkę internetową na stronie pomagam.pl/Wojtek. Jeżeli ktoś chciałby dołożyć cegiełkę, to będzie nam niezmiernie miło, bo tam... A mieszkacie samodzielnie? Tak. Po prostu macie swój kąt szczęśliwie, tak, dostosowany do możliwości Wojtka. Już teraz dostosowany, tak. Wszystko, pewne kwestie, tak jak mówimy, pewne kwestie nam się nie układają. Jeśli chodzi o zdrowie, to jest pod górkę bardzo, ale jeśli chodzi o mój komfort pracy, czy pomoc rodziców Wojtka, czy teraz kwestia z mieszkaniem, że udało się wszystko zrobić już tak, że nie jest uwięziony w domu, tylko bez problemu możemy sami też wyjść, to w tej kwestii nam się naprawdę udaje. Ktoś czuwa na górze. Czyli biała podlaska, panie Wojtku, stoi przed panem otworem. Nie, to po prostu udaje nam się trafić na dobrych ludzi. Dobrych, życzliwych ludzi, którzy pomagają po prostu tak. Tak po prostu. Bo ludzie są wrażliwi i dobrzy, tylko czasami potrzeba dosłownie małego impulsu, żeby to uruchomić. Dokładnie. A jak się patrzy na pana uśmiechnięte oczy, to myślę, że sporo ludzi chciałoby być pomocnym. Generalnie muszę powiedzieć pani Katarzyno, że pani jest bardzo dzielną i odważną osobą, bo wtedy mieliśmy jeszcze wspomnieć wasz ślub. To był 2010 rok. Dziesiąty. Gdzie ten ślub był? Jeszcze wtedy Wojtek był w dobrej formie. On był wtedy w najlepszej formie, w jakiej był, aczkolwiek idąc do ołtarza musiałam go mocno trzymać, bo nerwy trochę i takie, wyszedł na sztywnych nogach. ale tak, ślub był w mojej rodzinnej miejscowości w parafiakanie, ponieważ nasz dzieliło 160 kilometrów. W pięknym drewnianym kościółku, właśnie w złotym październiku. I to był najlepszy czas, kiedy, jeśli chodzi o formę, bo dużo dobrego się działo. Nasze rodziny bardzo się polubiły, więc w sumie co tydzień jeździliśmy jeszcze i wspólnie się spotykaliśmy te 160 kilometrów, raz w Białej, raz u mnie w Lisznie, więc tak, to był najlepszy czas. Czyli pani jako młoda żona wiedziała, że buduje pani swoją przyszłość z facetem, na którego będzie można liczyć, że będziecie mieli dzieci. Rozumiem, że była to taka wizja prawdziwego, normalnego życia. Zgadza się. I Wojtek też pan miał wtedy taką wizję, prawda? Oczywiście. Tak, jak najbardziej. Wtedy myśleliśmy jeszcze, że to jest przejściowe i że wszystko pójdzie w dobrą stronę. Natomiast nikt nie wiedział, że to jednak będzie szło w tą drugą stronę, w tą gorszą, że z roku na rok jest coraz słabiej, coraz gorzej ze mną. Po jakim czasie po ślubie pani zrozumiała, że ma pani do czynienia z bardzo groźnym wrogiem, że ta choroba będzie towarzyszyła wam już do końca życia? Po drugim szpitalu, to znaczy już pierwszy, już 2012 rok był ciężki, Wtedy Wojtek przestał chodzić do pracy. Był pierwszy szpital, który przyniósł, nic nie przyniósł. Były duże nadzieje, bo to była bardzo dobra jednostka, do której chcieliśmy się też dostać. A jakie były objawy, panie Wojtku, że pan trafił do tego szpitala? Na tamten czas to było cały czas pogarszające się chodzenie. Przede wszystkim osłabienie ciała, nogi, które cały czas nogi były nie do włady. I potężne drżenie mięśni, ten cały czas przewijające się nerwy, nietolerancja problemy ze wzrokiem już wtedy się pojawiły. Tak, nietolerancja wyższych temperatur, powiedzmy pomieszczenie, gdzie było 23 stopnie, to Wojtek już, tak jak to mówię, już po prostu opadał zupełnie sił i zupełnie nie mógł funkcjonować, był prawie że nieprzytomny. Więc oczywiście diagnoza i szło to w kierunku stwardnienia rozsianego, aczkolwiek po rezonansie wykonanym pani powiedziała, no popsuł nam pan plany, bo głowa czysta. Chcieliśmy się doszukać to jasemu, no ale nie ma. No i co my mamy z panem zrobić? I się tak zastanawiali, co mamy z panem zrobić? No i wypisali z diagnozą OSM prawdopodobne, pierwotnie postępujące, aczkolwiek zupełnie im się to nie wpisywało. No i zadzwonimy, jak będziemy mieli coś dla pana. No minęło 5 lat i do dzisiaj nie zadzwonili, mimo że się pytali, dzwoniliśmy tam, pytaliśmy się. To był ten drugi szpital, pierwszy, prawda? Drugi, bo pierwszy był w Lublinie, tak. Ale to jeszcze było przed ślubem. Tak, I później w grudniu, bo to był luty, w grudniu był drugi szpital w 2012 roku. Tutaj już były dość duże problemy z chodzeniem, coraz bardziej Wojtek słabł, coraz bardziej były to takie, dużo objawów neurologicznych i właśnie wzrok i już niedowład coraz zwiększy, ale jeszcze się podnosił, wstawał jak najbardziej. I ciągle lekarze rozpoznanie w kierunku stwardnienia rozsianego. Niestety. Cały czas drążą ten temat. Tak, tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. To jest zaskakujące, że nie szukają, nie próbują znaleźć czegoś innego. Mimo, że im się to nie zgadzało właśnie do końca, to tylko i wyłącznie w kierunku stwardnienia rozsianego. I tam w tym szpitalu również, nawet w karcie wypisuje, że najwięcej przemawia za, ale to takie było właśnie za stwardnieniem rozsianym, pierwotnie postępującym, gdzie muszą być zmiany w rdzeniu kręgowym, u Wojtka jest w rdzeniu w ogóle czysto, więc mimo, że dużo kwestii się nie wpisywało, to i tak diagnoza szła w tym kierunku. Aczkolwiek Wojtek nie jest jedynym takim przypadkiem. Naprawdę znam bardzo dużo osób przez właśnie grupy wsparcia na Facebooku, gdzie bardzo dużo osób wychodzi z diagnozą stwardnienia rozsianego, gdzie dają pozytywne wyniki w kierunku boreliozy, tylko powiedzmy nie te refundowane, tylko takie bardziej dokładne, tam krążące kompleksy immunologiczne albo badanie LTT. Które niestety tylko przez lekarzy leczących właśnie i lat. Świadomych. Tylko świadomi naprawdę lekarze. I po tym drugim szpitalu dalej była ta zagadka i nic nowego? Tak, po drugim szpitalu przestał chodzić. Do drugiego szpitala postawiłem ostatnie swoje kroki, bo jeszcze poszedłem, ale już wyjechałem. To było w Białej Podlaskiej? Nie, też Warszawa. Warszawa. Nie będziemy. Czyli też bardzo dobry szpital. Bardzo dobry. Myśleliśmy już, że naprawdę już jak tam, to już tam na pewno nam pomogą. No niestety. W 2 dni zrobili owszem szereg badań, ale niestety był tak silny zespół popunkcyjny, bo mówię, bardzo szybkie tempo, bo to było tuż przed Bożym Narodzeniem i już po tym szpitalu się nie podniósł. Niestety. Czyli ostatnie kroki były wykonane w szpitalu w Warszawie, a od tamtej pory, czyli od Bożego Narodzenia w 2012 roku, już nie chodzi. I to był ten moment, pani Katarzyno, kiedy pani tak naprawdę dotknęła dość bolesnej prawdy. Wtedy jeszcze nie. Wtedy jeszcze wierzyliśmy, że będzie, że szybko się z tego podniesiemy. W czerwcu, w 2013 roku, gdzieś tam pocztą pantoflową znowu zaczęliśmy drążyć temat boreliozy, bo my wysyłaliśmy do różnych osób naszą historię i ktoś podpowiedział, żeby zrobić te badania, ale bardziej dokładne właśnie, krążące kompleksy immunologiczne. I wtedy wykonaliśmy to badanie, no i wyszło, że są bakterie borelii. I tu złapaliście wreszcie odpowiedź na to jakże ważne pytanie, co jest Wojtkowi. Zagrajmy drugą piosenkę. Ona jest bardzo chyba taka optymistyczna, bo to pana propozycja, panie Wojtku. Kocham się w życiu, zespół Perfect. Tak. To jest piosenka ważna? To jest piosenka, która bardzo pasuje do mojej sytuacji, bo wstaję rano i jestem wściekły, natomiast mimo mojej całej sytuacji z moim zdrowiem, ja faktycznie te życie kocham i chciałoby się żyć, korzystać z tego życia, natomiast jest jak jest i trzeba brnąć dalej. Posłuchajmy. Z nadzieją najlepsze. Kocham się w życiu. Zespół Perfect. wpadnę w gniew, złe słowo rzucę w mrok, a wszystko to z miłości, bo z czego? Przejęty tak jak sztubak, co się kocha pierwszy raz, wyrywam się do przodu, jakbym chciał przegonić czas, żeby poznać smak ciemnych chwil, by ze sobą móc w zgodzie żyć. Kocham się w życiu tyle lat, chociaż o świcie przeklinam je nieraz. Kocham się w życiu noc i dzień, chociaż ta miłość chropawa czasem jest. I dokąd ten mój bieg, by złapać własny ton, zostawić ślad na piasku, nic więcej. To mogło się wydarzyć przecież komuś, a nie mnie, a jednak się zdarzyło mnie i tobie w zwykły dzień. Kocham się w życiu tyle lat, chociaż o świcie przeklinam je nieraz. Kocham się w życiu noc i dzień, chociaż ta miłość chropawa czasem jest. Państwo, Wojtek i Katarzyna Jaroszewiczowie, dzisiaj w Godzinie Prawdy. Doszliśmy, proszę Państwa, do roku 2013, kiedy wreszcie pada odpowiedź na jakże ważne pytanie, bo od wielu lat Wojtka ciało odmawia posłuszeństwa. Diagnozy lekarzy idą w kierunku stwardnienia rozsianego, ale w tym 2013 roku wreszcie znajdują Państwo odpowiedź. To jest borelioza. Tak. I mamy dużo nadziei, mówimy, w końcu się udało, ponieważ Wojtek cały czas, mimo wszystko, że niektórzy lekarze na siłę go chcieli wrzucić do tego worka ze stwardnieniem rozsianym, on cały czas mówił, ja wiem, że to na pewno nie jest to. Po prostu wiem w środku, że to nie jest to. Dlatego też drążyliśmy i szukaliśmy. Zaczynamy terapię bardzo agresywną. Tak jak wcześniej mówiłam, trwało to 18 miesięcy, również tutaj u pana doktora w Warszawie, już wszystko prywatnie. Pewne objawy ustąpiły, jednak fizycznie cały czas leciał. Znowu pojawiła się nerwica, wróciła. Było to trudniejsze, ponieważ już szliśmy z kierunku wózka, więc przestał chodzić i więc dużo straciliśmy tutaj, przynajmniej na tej motoryce i na rehabilitacji. 18 miesięcy intensywnego leczenia, później pan doktor rozłożył ręce, powiedział, no ja już więcej dla was nie zrobię, możecie szukać uzdrowiciela. A pan miał, panie Wojtku, taką nadzieję, że ta terapia 18-miesięczna pomoże? Tak, sama świadomość tego, że wiem, co mi jest, tak jakby... Inaczej, miałem się czego trzymać znowu, tak. Bo tak cały czas zwisiałem gdzieś w tej próżni, a teraz znowu miałem się czego trzymać i miałem z czym walczyć przede wszystkim, więc nadzieje miałem potężne. Półtora roku trwała półtora roku antybiotykowa wojna, można by powiedzieć. Tak, ja nie chciałem tego kończyć, myślałem, że nie, no jak, jeszcze nie jestem zdrowy. Kontynuujemy dalej, no lekarz jednak zadecydował inaczej. Z perspektywy czasu stwierdzam, że może i dobrze, bo jednak te antybiotyki dużo toksyn uwolniły i... No tak, to... spustoszyły organizm z kolei, tak. Powodując właśnie zatrucie niejako organizmu. Dokładnie, prawda? Dokładnie to się nazywa zatrucie organizmu toksynami. Po wybiciu tych bakterii one uwalniają z siebie toksyny. Jaka jest sytuacja dziś w 2017 roku? Dziś jeździmy do Gdańska. Oczywiście znowu się, jak to u nas, wydarzyło się to samo, bo w sumie niechcący natknęłam się na lekarza, do którego ciężko jest się dostać. Kiedy tam zadzwoniłam, oczywiście no nie ma opcji, nie ma zapisów, bo przyjmuję najgorsze przypadki, tak? Tylko i wyłącznie takie leczy, nie ma szans, żeby się dostać. Więc ja poprosiłam tylko naprawdę, że to tylko jedna konsultacja, bo przypadek jest naprawdę trudny i tak dalej. I no i udało się. Udało się zostać u tego pana doktora, tak jak mówię, więc teraz to jest aż Gdańsk, z Białej do Gdańska, 600 kilometrów. Pan doktor próbował różne rzeczy właśnie, to znaczy teraz jeszcze cały czas spróbujemy odbudowywać, aczkolwiek zrobiliśmy teraz znowu badania, jak w chwili obecnej wygląda sytuacja z bakteriami Borrelii. No i niestety jest ich znowu bardzo dużo, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za układ nerwowy, czyli za tych, które siedzą w układzie nerwowym, więc w sumie, nie wiem, jedziemy w przyszłym miesiącu, w maju. A wiadomo, jak można z nimi walczyć? No właśnie nie do końca wiadomo, czy teraz zioła, czy jeszcze jakieś inne terapie, czy tylko immunosupresja w kierunku odbudowy układu odpornościowego, żeby organizm sam, czy może jednak ryzyko i znowu antybiotyki, czy totalny detoks. Nie wiemy. Pan doktor zadecyduje. Wiemy, że wierzymy w to, że wszystko będzie dobrze, bo nawet to jeszcze w sumie to, co mogę dodać, bo od września tamtego roku ja również zaczęłam swoje leczenie na boreliozę. W nieszczęście chodzą parami, więc jesteśmy tak do siebie zbliżeni, podobni, że ja również okazało się, że moje przyczyny, które myślałam, że są związane z trybem życia, ze stresem, z przemęczeniem, bardzo silne migreny, bardzo duże osłabienie, biurowa praca, że to jest przyczyna, okazało się, że jednak nie. U mnie to była mucha końska. Pani jest tak blisko swojego męża, tak chce pani mu pomóc, że nawet to, że odkryła naraz pani w sobie te bakterie, nie, wydaje się być takim... Mąż u mnie odkrył, zmusił do wykonania badania, bo ja mówiłam, to niemożliwe, żebyśmy mieli to oboje, ale jednak tak, ale już nawet wiemy, kiedy u mnie to była mucha końska, ale na szczęście u mnie idzie w bardzo dobrym kierunku i myślę, że już kończę leczenie. No właśnie, bo dziś tak naprawdę przy szybkim zdiagnozowaniu boreliozy jest dość skuteczne leczenie, prawda? Jak najbardziej, tak. To pewnie pana wkurza strasznie, panie Wojtku, bo pan wie, że była szansa, tylko że ona gdzieś została stracona wiele lat temu. Ona uciekała mi parę razy, bo pierwszy szpital i jeszcze rozumiem, bo wtedy była sytuacja bardzo niejasna, więc okej, zgadzam się z decyzją tamtych lekarzy, że wyszło tak, jak wyszło. Natomiast drugi szpital, trzeci szpital, no nie mogę się z tym pogodzić, że chociaż jedna osoba nie skierowała mnie, a może zrobić warto takie badanie w kierunku boreliozy. Te badanie kosztuje, nie wiem, 300-400 zł, już te lepsze. A nie tyle pieniędzy się włożyło w to leczenie, więc kurczę, no mam taki trochę żal, że nikt mnie nie pokierował. To jest ważna informacja dla naszych słuchaczy, że jeżeli ktokolwiek wpada w taki właśnie stan, jak pan opowiadał, pewnego rodzaju nerwicy, braku możliwości poruszania stopą, to trzeba to bardzo... Bardzo dużo jest takich dziwnych objawów. Moja mama z kolei miała problemy stawowe i okazało się, że to też jest borelioza. Tak, coraz więcej niestety tych kleszczy jest wokół nas i musimy o tym pamiętać. Ale w tej całej waszej historii, gdzie mam nadzieję jeszcze